Radio Papatù. Tappatù, cos'è lo stai? Radio 2025. Oh ja, dat vergeet ik steeds zeggen. Het is een Lonely Rail 2025. Thank you.